To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, jest 22. Małgorzata Magborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci 12 polskich miast apelują o dialog przy proponowaniu zmian dotyczących samorządów. PiS rozpoczyna konsultacje dotyczące utworzenia metropolii warszawskiej. Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że Polska i Węgry są zdeterminowane w walce o jedność i integralność Unii Europejskiej. Śląscy naukowcy opracowali innowacyjny materiał do zastosowania w drukarkach 3D. Prezydenci 12 głównych polskich miast zaapelowali do premier oraz marszałków Sejmu i Senatu o podjęcie dialogu przy proponowaniu zmian dotyczących samorządu. Oczekujemy otwartości, dialogu społecznego i przestrzegania konstytucji, mówiła podczas spotkania prezydentów w Warszawie prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pod apelem o opanowanie chaosu przy projektowaniu zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym podpisali się prezydenci Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Niedawno prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział propozycję zmian w ordynacji wyborczej do samorządów. Chodzi m.in. o ograniczenie do 2 kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiana miałaby obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące utworzenia metropolii warszawskiej. Mają one potrwać do połowy kwietnia. Najważniejszy jest głos mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin o tym, jak powinna wyglądać metropolia warszawska, mówi poseł Jarosław Krajewski z PiSu. Te konsultacje będą opierały się zarówno na zebraniu informacji poprzez stronę internetową, poprzez specjalnie utworzoną ankietę, jak i bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami, którzy będą mogli podzielić się swoimi uwagami, swoimi spostrzeżeniami, jak powinien wyglądać ustrój Warszawy. Zebrane opinie mają być wzięte pod uwagę przy nowej wersji projektu, który PiS złożył już jakiś czas temu w Sejmie. Zgodnie z tym projektem do stolicy ma być dołączonych ponad 30 okolicznych gmin. Rada Warszawy chciała przeprowadzić referendum w tej sprawie, ale wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera uznał jej uchwałę za niezgodną z prawem. Za zgodną z prawem uznał natomiast uchwałę Rady Legionowa i tam w niedzielę ma się odbyć referendum dotyczące zmian granic Warszawy. To działanie przedwczesne ocenia Jacek Sasin z PiSu. Warto byłoby może poczekać z tą inicjatywą do zakończenia konsultacji i do przedstawienia finalnego projektu. Wtedy rzeczywiście to głosowanie miałoby wielki sens. Mieszkańcy Legionowa mają odpowiedzieć w referendum na pytanie, czy chcą, by miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła gminę miejską Legionowo. Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że Polska i Węgry są zdeterminowane w walce o jedność i integralność Unii Europejskiej. W przeddzień rozpoczęcia szczytu wspólnoty w Rzymie z wizytą do Polski przyleciał prezydent Węgier Janosz Áder. Szefowie państw spotkali się w Piotrkowie Trybunalskim. Andrzej Duda podkreślił wkład węgierskiego rządu w przygotowanie wspólnego stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej przed szczytem w Rzymie. To pokazuje, że nasze spojrzenie na przyszłość Unii Europejskiej jako krajów Wspólnoty Wyszehradzkiej, jako Polski i Węgier jest wspólne i wpisuje się w to, co jest tak ważne, to znaczy potrzebę utrzymania jedności w ramach Unii Europejskiej. Węgierski prezydent Janosz Áder dodał, że współpraca Warszawy i Budapesztu w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest oparta na wspólnych wartościach. To daje nam strategię europejską i to nasze jednoznaczne stanowisko pomaga nam w tym, byśmy lepiej realizowali nasze wspólne cele w Unii Europejskiej. Na początku marca w Warszawie kraje Grupy Wyszehradzkiej przyjęły wspólne stanowisko przed jutrzejszym szczytem w Rzymie. Podkreślono konieczność reformy Unii Europejskiej, co pomoże w zachowaniu jedności wspólnoty. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Śląscy naukowcy opracowali innowacyjny materiał do zastosowania w drukarkach 3D. Jest antybakteryjny i można z niego produkować protezy albo stosować w obudowach narzędzi medycznych. Są to materiały, które są zabezpieczone na wskroś. Dr Andrzej Swinarew, Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Czyli niezależnie od tego, jak one zostaną zarysowane, zniszczone, starta zostanie jej warstwa ta powierzchniowa, ten materiał cały czas spełnia tą funkcję, o której mówimy, czyli jest cały czas bakteriostatyczny. To jest o tyle ważne, że do tej pory były takie materiały. Jan Stradowski z miesięcznika Focus. Wiele takich materiałów powstało, z których dało się robić protezy chociażby. Ale te protezy były wytwarzane metodami innymi niż druk 3D. Druk 3D jest metodą siebie, że jest tani, jest szybki. Będzie można łatwiej dostosować to do potrzeb poszczególnego pacjenta, kształtu czy formy. Nie będzie musiał być regularnie przemywany, sterylizowany, czyszczony. Po prostu nie dojdzie na nim do rozwoju bakterii.

Wieczór Państwu, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Dzisiaj ponownie poruszamy się palcem po mapie i gramy piosenki z nazwą miasta w tytule. Na początku Moondog, mój ulubieniec, a teraz przeniesiemy się do Paryża razem z Johnny Mitchell. Trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and alive. There was nobody calling me up for favors, and no one's future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song. Rozganiamy złe myśli, zaklinamy mrozy w dzisiejszym programie po ostatnim tygodniu bardziej pląsającym. Dzisiaj melancholijnie, mocno retro i na przykład znalazł się też na mojej liście Ennio Morricone, który zagrał O Istanbule. Thank you. Właśnie Ola, która jest moim wydawcą, przybiegła do mnie przerażona do studia, pokazała telefon, szazamowała ten utwór, a tam na okładce jest papież, a piosenka nazywa się Istanbul, a wykonuje ją Ennio Morricone. No tak, to jest bardzo dziwne połączenie, przyznaję, ale tak jest. To jest kompozycja Morricone do chyba filmu o papieżu. A teraz przeniesiemy się do Perth z zespołem Bon Iver. And I'm a liar. Oh, but you're a loving ball of fire. I'll leave you like a bum without a penny. And while I'm home with the blues, I'll be hopping like a kangaroo when I get off of that fast boat to Sydney. I said, listen to me, babe, I gave up the loving trade. I'm tired of all this running, jumping, playing. But you like it down under the world with the Australian girls, and there's not a word of truth in what you're saying. Oh, but I'm a cheat and I'm a liar, and you're a loving ball of fire. Honey, I'll leave you like a bum without a penny. And while I'm home with the blues, I'll be hopping like a kangaroo when I get off of that fast boat to Sydney. This is my greatest act. I've come boomeranging back, grinning like a Rudolph Valentino. But then you grab your travel log like a swinging, grinning dog, and hop on that fast boat to Sydney. 'Cause I'm a cheat and I'm a liar, but you're a loving ball of fire. Honey, I'll leave you like a bum without a penny. I'll be hopping like a kangaroo when I get off of that fast boat to Sydney. On pędzi tą szybką łódką do Sydney, a ona mówi mu, że jest zdrajcą i kłamcą. Takie ogniste małżeństwa chyba tylko w muzyce country się zdarzają. Johnny Cash i June Carter. June Carter to chyba żona Johnny'ego Casha, którą grała Reese Witherspoon w filmie Walk the Line. Drodzy Państwo, teraz będzie druga piosenka o Paryżu na dzisiejszej playliście. Znany standard jazzowy April in Paris, wykonywany przez wszystkie najsłynniejsze wokalistki jazzowe, ale ja pozwoliłam sobie wybrać na dzisiaj Sarah Vaughan. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. Never met it face to face. Oh, never knew my heart could sing. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? April in Paris, chestnuts and blossom, holiday tables under the tree. Pięknie zaśpiewała nam Sara Vaughan. Gdyby Sara Vaughan żyła, na pewno zapisałabym się do niej na lekcję śpiewu, żeby nauczyć się takiego niesamowitego wibrata, bo wibrowała ona bosko. Drodzy Państwo, teraz przenosimy się do Nowego Orleanu, do którego ja muszę się kiedyś wybrać, bo słyszałam o Nowym Orleanie tyle fantastycznych historii, że wielu artystów tam się przeniosło i cała ta bohema, która kiedyś sobie przesiadywała w Nowym Jorku, przeniosła się właśnie do Nowego Orleanu. Poza tym kuchnia nowoorleańska też jest podobno super smaczna. In 1814 we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come, and there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton bales and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take them by surprise. If we didn't fire a musket, still we looked them in the eye. We held our fire till we see their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave them well. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the

Sufjan Stevens prosto z Chicago. Każde nagranie Toma Waitsa brzmi, jakby było rejestrowane w jakimś barze, gdzie leje się dużo whisky, pali się cygara i inne kopcące rzeczy. I tak będzie też w przypadku kolejnego utworu o tytule Singapore, więc jest pewnie jakimś barem w Singapurze. But all this matters, matters here. I've fallen for a tawny moor. Took off to the land of none. Drank with both the Chinamen. Walked the sewers of Paris. I danced along the colored wind. Dangled from a rope of sand. You must say goodbye to me. We sail tonight for Singapore. Don't fall asleep while you're ashore. Lost your heart and hope to die. Children cry, let marrow bone and cleaver choose, while making feet for children's shoes, through the alley, back from hell, when you hear that steeple bell, you must say goodbye to me. Wipe him down with gasoline, till his arms are hard and mean, from now on board this iron boat's your home. So heave away. Singapore, take your blankets from the floor, wash your mouth out by the door, the whole town's made of iron ore, every witness turns to steam, they all become Italian dreams, fill your pockets up with earth, get yourself a dollar's worth, away boys, away boys, heave away. The captain is a one-armed dwarf, he's throwing dice along the wharf. Land of the blind, the one-eyed man is king. So take this ring. We sail tonight for Singapore, where all is mad as hatters here. I've fallen for a tawny moor. Took off to the land of nod. Drank with all the Chinamen. Walked the sewers of Paris. I drank along a colored wind. I dangled from a rope of sand. You must say goodbye to me. Drodzy Państwo, gdzie my dzisiaj nie byliśmy w tej audycji? Byliśmy w Paryżu, w Sydney, w Nowym Orleanie, dwa razy w Paryżu w zasadzie, w Waterloo, a skończymy w mieście, które nazywa się Tulsa, razem z Neilem Youngiem. Do usłyszenia w przyszły piątek. Monika Brodka, lamenty i odmęty i alimenty. You know, I heard a siren scream, pulled over to the corner, and I fell into a dream. There were two men eating pennies, and three young girls who cried. West coast is falling, I see rocks in the sky. The preacher took his Bible and laid it on the stool. He said, with the congregation running, why should I play the fool? Took you for a ride. you fly my airplane. It looked good for your pride. 'Cause you're the kind of man, you know, who likes what he says. I wonder what it's like to be so far over my head. Well, the lady made the wedding, and she brought along the ring. She got down on her knees and said, "Let's get on with this thing." So I unlocked your mind, you know, to see what I could see. If you guarantee the postage, I'll mail you back the key. Well, I woke up in the morning with an arrow through my nose. There was an Indian in the corner trying on my clothes. Autopromocja. Rodzice zdecydowali. Wiolonczela. Gra na niej do dziś w renomowanych orkiestrach symfonicznych, ale to także, a może przede wszystkim, pianista jazzowy. Wybitny, o dużych ambicjach i zdolnościach kompozytorskich. Na jego ostatniej płycie Lonely Journey pojawiają się m.in. Mike Stern i Michael Patches Stewart oraz bezbłędny zespół akompaniujący, który będzie mu towarzyszył także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu Łukasza Pawlika w niedzielę tuż po godzinie 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy.